RPL. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 stycznia, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ochrona kobiet w ciąży, które nie mają stałej umowy o pracę. Taki jest cel zmian w ustawie przyjętej przez rząd. Katowicka prokuratura będzie wyjaśniać przyczyny śmierci mężczyzny przed szpitalem w Rybniku. W tym serwisie Trójki także o odtajnionych przez IPN dokumentach ze zbioru zastrzeżonego. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący zatrudniania pracowników tymczasowych. Zmiany dotyczą m.in. kobiet w ciąży. Mają im zapewnić większą ochronę. Ich umowa przedłużałaby się do dnia porodu. Dzięki temu mogłoby skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Żeby młode kobiety nie obawiały się, że w momencie zajścia w ciążę, nawet korzystając z zatrudnienia tego tymczasowego, straciły pracę i pozostały bez zatrudnienia, więc myślę, że to krok w dobrym kierunku. A projekt przyjęty przez rząd przewiduje też, że pracodawcy będą mieli obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową, także zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Prokuratura regionalna w Katowicach będzie wyjaśniać sprawę śmierci 32-letniego mężczyzny przed szpitalem w Rybniku. Wiadomo, że przeprowadzono już sekcję zwłok, ale jej wyników nie ujawniono. Łukasz Kałuża. Zwłoki znaleziono w rejonie szpitala w piątek. Policję zawiadomili bliscy mężczyzny. Miał on bowiem udać się do szpitala, jednak rodzina miała wątpliwości co do prawidłowości postawionej diagnozy. Według śledczych mężczyzna był w szpitalu, została mu udzielona pomoc i po wyjściu zasłabł. Przedstawiciele szpitala utrzymują, że w placówce zastosowano wszystkie wymagane procedury. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. 6,5 tysiąca dokumentów, a wśród nich m.in. akta związane z pułkownikiem Ryszardem Kuklińskim. IPN ujawnił część zbioru zastrzeżonego. W archiwach jest 9 tomów akt dotyczących Sue Ann Bargraf, agentki CIA, która współpracowała z pułkownikiem Kuklińskim, wyjaśnia wiceprzewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Sławomir Cęckiewicz. To jest oficer CIA, która pracowała w Warszawie. Jest to oficer łącznikujący pułkownika Kuklińskiego. Znajdujemy w tych materiałach kluczowe z punktu widzenia na przykład badań nad działalnością pułkownika Kuklińskiego materiały z obserwacji Sue Bargraf w decydujących momentach dla pułkownika Kuklińskiego, czyli kiedy pułkownik Kukliński uciekał z kraju. Witold Bagieński z archiwum IPN dodaje, że w odtajnionym zbiorze można też znaleźć akta Jerzego Kaczmarka, tak zwanego nielegała, czyli szpiega, który przyjął tożsamość innej osoby. Był bardzo głęboko zakonspirowanym szpiegiem. Pracował w RFN, w instytucji, która zajmowała się między innymi analizowaniem kwestii związanych z życiorysami, z legalizacją ludzi, którzy znaleźli się na Zachodzie i mieli tam, że tak powiem, żyć dalej. Jerzy Kaczmarek, jako tenże oficer, który działał tam zupełnie zakonspirowany jako w zasadzie Niemiec, miał dostęp do dokumentów na temat między innymi ludzi, którzy bardzo interesowali sowieckie służby. Pozostałe akta ze zbioru tajnego mają zostać zweryfikowane do połowy czerwca tego roku. A na koniec w serwisie Trójki informacje z Wenecji. Tamtejsze władze postanowiły zabezpieczyć plac Świętego Marka przed zalewaniem go przez wodę. Projekt nie jest tani, ma kosztować 100 milionów euro. Marek Lenart. Władze miasta nad laguną przypomniały sobie o projekcie opracowanym na początku XXI wieku. Ponieważ nawet skomplikowany system śluz, nazwany Moze, nie chroni placu Świętego Marka przed zalaniem, postanowiono znaleźć dla niego alternatywę. Będzie nią całkowite wyizolowanie poprzez osłonięcie go ze wszystkich stron, w tym również od spodu. W kosztach realizacji projektu, szacowanych na 100 milionów euro, uczestniczyliby także właściciele sklepów i lokali znajdujących się na samym placu, poczynając od historycznej kawiarni Florian, najstarszej we Włoszech. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kolejne informacje w Trójce o 22, a teraz pora już na wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. I na początek piłka ręczna i dość emocjonujący ćwierćfinał w Mistrzostwach Świata. Broniący tytułu i grający u siebie Francuzi męczyli się długo ze Szwedami, ale w końcu wygrali 33-30. Wcześniej do półfinału awansowali Norwegowie po wygranej 31-28 z Węgrami. Nasza reprezentacja, jak pamiętamy, wczorajszym wyszarpanym zwycięstwem z Argentyną zakończyła turniej na miejscu 17. Po ręcznej tenis nieziemny. O Australian Open w kolejnym serwisie za 2 godziny, teraz tenis stołowy. Nasze reprezentacje wygrywały dziś w eliminacjach drużynowych Mistrzostw Europy. Panie w składzie Li Qian, Katarzyna Grzybowska i Natalia Partyka 3-0 pokonały Hiszpanki i są już pewne gry w turnieju finałowym. Panowie, a konkretnie Wang Zheng-i, Daniel Gurak i Jakub Dyjas szanse na awans zachowali po zwycięstwie też do zera z Belgami. W plus lidze do 1 wygrali. Tymczasem siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle w Lubinie z Kuprum i ciągle dumnie patrzą na resztę stawki z pozycji lidera. W gorszym nastroju Zeverin Freund. Dla niego sezon skoków narciarskich już się zakończył. Zakończył na stole operacyjnym w Monachium, gdzie przeszedł zabieg rekonstrukcji więzadeł krzyżowych. Zorientowani choć trochę w materii kontuzji kolana wiedzą, że przerwa po takim urazie musi potrwać kilka miesięcy. Właśnie tylko kilka miesięcy trwała przygoda Stevena Langilla z Legią Warszawa. Piłkarz reprezentacji Marty Niki zaczął na naszych boiskach przyzwoicie, a potem było tylko gorzej. Z czasem, gdy trener Magiera odsunął go od kadry meczowej, zasłynął z publikacji w mediach społecznościowych zdjęć, gdy zaciąga się arabską ściszą, a stół jest suto zastawiony alkoholem. Odszedł tam, skąd do Legii trafił, czyli do belgijskiego Beveren, na razie na zasadzie wypożyczenia. Kończymy informacją na poły piłkarską, na poły ze świata show biznesu. Cristiano Ronaldo się żeni. Sprawę wywęszyły portugalskie media. Do ślubu z młodziutką hiszpańską modelką Georginą Rodriguez ma jednak dojść dopiero za 1,5 roku, więc żeby się boski Cristiano do tego czasu nie rozmyślił. Jutro ma być pochmurno z przejaśnieniami, głównie na północy Polski. Miejscami słabe opady śniegu, marznącej mrzawki. Na wybrzeżu także popada śnieg z deszczem i deszcz. Rano lokalnie mgły. Na termometrach -1 na wschodzie, +2 na północnym zachodzie. A w nocy w większości regionów od 0 do -3 stopni. Na południu do -6, Zakopanem i okolicach nawet -12. I opady mrzawki, deszczu ze śniegiem albo śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2016. 30333. No, pani Adrianno, to ja gratuluję. Strasznie się cieszę. Również się cieszę. Licytacje, akcja SMS-owa, wyjątkowa płyta. Dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja zebraliśmy, uwaga, ponad 1 000 000 złotych. Jestem z wami od lat i wszyscy jesteśmy wygrani. Niesamowite. Bardzo dziękujemy państwu, słuchaczom Trójki, za to hojne wsparcie naszej akcji. Ja serdecznie dziękuję. Dziękuję również serdecznie. A na finał zapraszam w piątek po godzinie 16. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Do biegu? Gotowi? Rozpoczął się wielki wyścig z czasem. 40% rabaty, zniżki dla dzieci i dodatkowe korzyści czekają na Was tylko do 31 stycznia. Second Minute tylko w Rainbow. Sprawdź w swoim biurze podróży lub na rp.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Soczyste i słodkie pomelo tylko 3,99 za kilogram, a pieczarki jedynie 2,99 za 500 gramów. Lidl, Fresh Food Partner Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam państwa serdecznie. Klub Trójki. zapraszam i zaczynamy od takiej pięknej muzyki Davida Bermana, która jakby została napisana do rzeźb Katarzyny Kobro. David Berman i Katarzyna Kobro dzisiaj z nami, właściwie prawie w rocznicę urodzin, bo to będzie pojutrze. I dzisiaj z nami także Katarzyna Swoboda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kuratorka Muzeum Sztuki w Łodzi, tego słynnego muzeum, gdzie są prawie wszystkie, chyba wszystkie nawet rzeczy Kobro. Prawie. Prawie. I Małgorzata Czyńska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziennikarka, historyk sztuki, autorka biografii Katarzyny Kobro. Kobro skok w przestrzeń. No i jeszcze jest z nami też jakoś film Wajdy. No bo on jest na ekranach, Powidoki. Ja ten film widziałem właśnie dopiero dzisiaj. Jakoś długo nie mogłem się wybrać na ten film. Nie chciałbym, żebyśmy o tym filmie rozmawiali jakoś specjalnie, ale mam jedno do powiedzenia akurat w tym kontekście, że właściwie tak, jest tak jak zwykle. To znaczy, że Kobro w tym filmie jest cieniem, albo nawiązując do tytułu, Powidokiem Strzemińskiego. Prawda? Taki los Katarzyny Kobro, jak się okazuje. Kiedy pracowałam nad książką Kobro Skok w przestrzeń, to w archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi znalazłam list z 93 roku, w którym Andrzej Wajda deklaruje chęć nakręcenia filmu o Katarzynie Kobro i Władysławie Strzemińskim. A no właśnie, tak. I pytałam wtedy Andrzeja Wajdę, dlaczego nie doszło do realizacji filmu o parze artystów, dlaczego zdecydował się tylko na jednego bohatera, na Władysława Strzemińskiego. Nie odpowiedział jednoznacznie, natomiast wiadomo, że taką bolączką Wajdy przez długie lata była praca nad scenariuszem o Kobro i Strzemińskim. Powiedział nawet w pewnym momencie, że scenariusz o parze artystów, o parze tak mocnych osobowości musiałby napisać Dostojewski. Mm-hmm. No tak, ale efekt jest taki, że jest znowu Strzemiński. Tak, jest Strzemiński, chociaż też nie traktowałabym tego filmu jako takiej opowieści stricte biograficznej. To jest opowieść o artyście, o opresyjnym systemie. To jest opowieść o sztuce. To właściwie bardzo wspaniale, że mamy wreszcie film, którego bohaterem jest artysta. Prawda. Ja nie robię tej wyrzutu nieobecnemu w różnych znaczeniach tego słowa Andrzejowi Wajdzie. No tylko mówię, no znowu ta Kobro gdzieś tam została. No, czekamy niecierpliwie na film o Katarzynie Kobro, który powstaje już od paru lat. Powstaje? Znaczy jest scenariusz. Jest scenariusz, natomiast... Iwony Siekierzyńskiej. No właśnie. Tak. Reżyserka ciągle pełna wielkiej woli, żeby opowiedzieć o Katarzynie Kobro na ekranie. Aha. No właśnie, będziemy rozmawiali na dwa głosy, ale no także na trzy, a może, a potem jeszcze tak na cztery powiem dlaczego. Na trzy, dlatego, że tak, Kobro jest dla mnie jakąś niezwykle ważną postacią. Przez wiele lat miałem na biurku jej zdjęcie. Pracowałem w Muzeum Sztuki, kiedy była taka wielka wystawa rocznicowa Strzemińskiego, znowu Strzemińskiego. To robiliśmy tam taki program edukacyjny bogaty. Oglądałem właśnie prawie codziennie jej rzeźby. No właściwie... No i nadal ona jest dla mnie jakąś ważną postacią. Mówiłem o niej, czy myślałem o niej, Kasia. Pani aż też tak? Tak? Prawda, tak? Nie, nigdy nie myślałam o Katarzynie Kobro Kasia. Zwykle myślę Kobro, tak, bo to taka dla mnie jest bardzo mocna postać, chociaż na przykład dużym zaskoczeniem właśnie podczas pracy nad tą książką były dla mnie rozmowy z panią Anną Wegner-Sumień, córką sąsiadów strzemińskich z osiedla Montfiła Mireckiego. Pani Anna jest starsza od Niki Strzemińskiej o ponad 10 lat, także dobrze pamięta Katarzynę Kobro. I ona o niej zawsze mówiła, że to była niesamowicie miła i ciepła osoba. Także nie mówiła o niej jako o silnej osobowości, mocnej artystce skupionej na swojej pracy, tylko właśnie dla niej to zawsze była pani Kasia, która jest taka dobra, miła i uczynna. Ale znalazłem dziś relację, już nie wiem, w której książce, bo się trochę pogubiłem, jak przychodzą studenci, czy ktoś, nie wiem, po zaliczenie jakieś, no nie wiem, to Strzemińscy jeszcze nie mieszkają na tym osiedlu Mireckiego, tylko gdzieś w którejś z wynajmowanych klitek. I otwiera Kobro i ona jest na golasa, bo akurat robi jakieś rzeźby i miesza glinę w jakiejś miednicy. W ogóle kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest na golasa. I jakaś dziewczyna, która jest po prostu totalnie zakłopotana i spłoniona, mówi, że ona przyszła po zaliczaniu. Mówi, to proszę, proszę, proszę bardzo, i ona wraca do swojej pracy. Tak, to jest relacja uczennicy Strzemińskiego z jakiejś średniej szkoły w Łodzi. I ona właśnie zapamiętała tą Katarzynę Kobro jako taką kompletnie odjechaną, taką odklejoną od rzeczywistości osoby, która właśnie jest w stanie nago otworzyć drzwi. W ogóle nie wiedzieć, czy jest nago. I nie wiedzieć, czy jest nago. I nie przejąć. I nie być tym zupełnie przejęta. Powiedzmy trochę o tym, co Muzeum Sztuki zrobiło w tej sprawie. To znaczy, większość prac, prawie wszystkie są w Muzeum tak, Sztuki. Tak, większość, na pewno. Znaczy, pani jest młodziutką dziewczyną. 33-letnią, więc już nie taką młodziutką dziewczyną. Kuratorką tego muzeum. No ale tam było kilka postaci niezwykle ważnych. To powiedzmy, że takie postacie były i są. I co one zrobiły dla tej osoby, dla tej sztuki. Znaczy na pewno ogromne zasługi należy przypisać i dziękować po stokroć nieżyjącej już kustoszce Muzeum Janiny Łatnowskiej i Zenobi Karnickiej, która była takim dla mnie też osobiście mentorem w sprawach Katarzyny Kobro, ale nie tylko. Ona zaszczepiła we mnie właściwie tą miłość do Katarzyny Kobro i zainteresowanie jej sztuką takie głębsze. Są autorkami wspólnie katalogu Katarzyny Kobro, który absolutnie jest wyczerpującym kompendium wiedzy, bardzo skrupulatnie uzupełnionym kalendarium, które oczywiście zostało uzupełnione przez Małgorzatę. No ale to jest fundament. Ja myślę, tak, że dla każdego badacza każdy badacz ma już o tyle łatwiej, że panie Ładnowska i Karnicka właśnie dokonały to, czego dokonały. Ryszard Stanisławski, który jak ostatnio wspominał Józef Robakowski, nieco bardziej cenił Katarzynę Kobro niż Władysława Strzemińskiego, więc nie pozostaje tutaj jedyną osobą, która właśnie tak ujmuje hierarchię. No on był administratorem Kobro. Tak, jak prostu. Najbardziej. Tak, też przyczynił się ogromnie do... polska artystka i w ogóle tak, największa. Ogromnie przyczynił się do promowania, pokazywania jej dorobku za granicą i niewątpliwie on też był tym, chociaż już nie był dyrektorem muzeum w 1996 roku, w którym ta, odbyła się ta wyczerpująca, przekrojowa wystawa Katarzyny Kobro, no był tym duchem, który na pewno się przyczynił do takiej inicjatywy. Janusz Zagrodzki, jeszcze trzeba wspomnieć, pierwszego monografistę Katarzyny Kobro. I rekonstruktora rzeźb, czy współrekonstruktora rzeźb Katarzyny Kobro. No właśnie, to teraz od czego by tu zacząć, żeby to się jakoś zaczynało rozplątywać? Powiedzmy o jej pozycji wobec tego. Ryszard Stanisławski, jeden z najważniejszych muzealników świata, świętej pamięci, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, mówi, że to jest jedna z największych artystek w ogóle, artystów niezależnie od płci, prawda? No, to na czym polega jej znaczenie? Może zacznijmy od tego klasycznego wykładu, no mini wykładu, no dobrze. Chodzi o awangardę i jej koncepcję rzeźby i przestrzeni. Koncepcję rzeźby rozwijała na pewno, będąc dłużniczką artystów rosyjskich, Tatlina, Malewicza, ale poszła na pewno o krok dalej. No ja powiedziałabym nawet, że zrewolucjonizowała to myślenie o rzeźbie. Także miała tych swoich poprzedników i rosyjskich konstruktywistów, i włoskich futurystów, i tak dalej, ale jednak no, właśnie ona wykonała ten skok w przestrzeń. Tak, niewątpliwie łącząc, wyciągając konsekwencje z sposobu, w jaki obcujemy z rzeźbą, bo obcujemy z nią czasowo, nie tylko jednowymiarowo, ale przestrzennie, czasowo. Również ogromnie ważne, i to jest ta konsekwencja, która do dziś jest dla nas ważna, dla mnie szczególnie, to jest jej polityczny wymiar jej rzeźb. Ona traktowała rzeźby jako takie laboratorium do wypróbowywania, matematyczne laboratorium do wypróbowywania niejako nowej organizacji społeczeństwa, którą dyktować miałoby emocje planowości, bo takich słów. Co to znaczy? To jest bardzo ciekawe. Również No właśnie, to jest ogromna zagadka i pozostaje to nieustanną inspiracją, bo tych zagadnień nie rozwijała, więc patrząc na jej rzeźby, widzowie mogą widzieć matematykę, konstruktywizm, ale artystka pamiętała o tym, że to, co buduje harmonijne społeczeństwo, bo taki cel widziała również w rzeźbie, jak o tym sposobie na eksperymentowanie właśnie z rozwiązaniami przestrzennymi. Nie zapominała o emocjach, którymi rzeźba miała być przepojona i które niejako miały wpływać i kształtować te emocje właśnie nie chaotyczne, nie konsumpcjonistyczne czy egoistyczne, ale właśnie emocje planowości czy emocje jakiegoś harmonijnego współbycia w społeczeństwie, ponad indywidualne emocje, też no tak to określała. Ona po prostu uważała, że sztuka w jej przypadku rzeźba może po prostu organizować życie człowieka. Także to tutaj ta myśl była rzeczywiście głęboka. Natomiast tą wielką zasługą Katarzyny Kobro, jeśli chodzi o rzeźbę, jest to, że ona tą rzeźbę otworzyła na przestrzeń, że wyszła z rzeźbą w przestrzeń, że wyjaśniła nam, że rzeźba nie rzeźbi brył, rzeźba rzeźbi przestrzeń. No właśnie, to jest wbrew naszej intuicji nawet językowej i wbrew nazwie, prawda, rzeźba po polsku, no to bo oznacza dla nas odcinanie rzeźba to jest, czegoś, dla nas prawda? Rzeźba jest czyli bryłą bryły. Też no przede właśnie, wszystkim. Tak. Kobro z tym zerwała w sposób absolutny, jak nikt przed nią i można powiedzieć, że nikt po niej, prawda? Co jeszcze można? Co można po Kobro? No właśnie, tak, próbowała sprowadzić to do esencji, prawda? No bo pod bryłą jest przestrzeń i tu właśnie chodziło o to. I nagle się okazuje, że ta przestrzeń jest rzeźbą, prawda? Aha, tak, dokładnie. Mówiono o tym, że wystawia meble na przykład, prawda? Tak, no to wynikało też z ignorancji. Tak, to tak, też. Wynikało z ignorancji. I na pewno warto, warto podkreślić, że może od tego zaczęłam, ale to szybko należy porzucić. Mi to zajęło kilka lat od momentu studiów, w czasie których już zainteresowałam się Kobro, po właściwie pracę w muzeum już siedmioletnią, Na pewno nie chodzi tylko i wyłącznie, nie powinniśmy się w odbiorze jej rzeźb skupiać tylko i wyłącznie na naszym ruchu wokół tych rzeźb, bo tak naprawdę nie do końca o nie chodzi. Ona nie uznawała, jakby nie fetyszyzowała, nie skupiała się na materialności tych rzeźb, ale na tym, co mogą proponować, jakie wyobrażenie o przestrzeni, o porządku mogą proponować. Więc, na razie to brzmi bardzo sucho. Mówimy o matematyce, tak. No, mówimy o takiej spekulacji dotyczącej tego, co można jeszcze z tą rzeźbą zrobić, żeby dojść do istoty, do esencji, do jądra, prawda? To jest takie na razie suche. Ale jak się patrzy na te rzeźby, to one są taneczne. Tak. One są, no nie wiem, jest taka przepiękna, moja ukochana kompozycja przestrzenna 9, tak. Która jest rzeźb Katarzyny Kobro. Ni to falą, ni to źdźbłem trawy, ni to wiatrem, ni to chmurą. I to jest zrobione z blachy, biało-szare. To jest życie. No, wczoraj rozmawialiśmy o Leśmianie. To jest, wydaje się, kompletnie coś innego. Oczywiście. A blisko, prawda? A to jest właśnie, jak się patrzy na tę rzeźbę, to jest taki Leśmian, tylko bardziej abstrakcyjny i bez słów, prawda? Tak, jak najbardziej. Tutaj Zenobia Karnicka i Janina Ładnowska interpretowały tą rzeźbę jako podyktowaną rytmami biomorficznymi życia człowieka, tak naprawdę. Więc dla mnie łączy się ona z tym innym wątkiem twórczości Kobro, który jest przez badaczy traktowany nieco marginalnie. Chodzi mi o akty, które rzeźbiła zarówno przed wojną, jak i po wojnie. Właśnie, to jest ciekawe, bo tak. Robiła to równocześnie, prawda? Te tak. Matematyczne, wyliczane, arytmetycznie wyliczane rzeźby i akty, i coś organicznego, coś erotycznego, prawda? Ale cielesnego. Też inaczej je traktowała. To tak. Trzeba powiedzieć, że te akty były, rzeźbienie aktów było dla niej takim wytchnieniem, relaksem, chwilą zabawy. Sama zresztą tak. Mówiła, że rzeźbi z natury, tak jak się idzie do kina, żeby odpocząć. Także, tak, ale równocześnie, co należy pamiętać, podarowała te rzeźby do muzeum jako depozyt. Czyli wystawiała je w muzeum i również te powojenne akty podarowała muzeum, więc nie chowała ich do szuflady, nie była to, pomimo tych deklaracji, chciała je wystawiać, chciała się z nimi dzielić. Czyli najwidoczniej była pewna tych prac, pewna ich wartości artystycznych. Także też mówiła o nich jako o takiej formie naprawiania, poprawiania tego, czego nie udało się dotychczasowym artystom. Ale niewątpliwie to ciało, które jest gdzieś tam wpisane, ale nieobecne w tych kompozycjach przestrzennych, w tych bardziej abstrakcyjnych rzeźbach, tutaj jest obecne i jest to i właśnie ta 9 kompozycja jest takim łącznikiem między, dla mnie przynajmniej, między tymi wątkami twórczości. A dla mnie, jeszcze tylko tak wejdę w słowo a propos tych aktów, właśnie ciekawe jest z tego takiego kontekstu biograficznego, że większość tych aktów, które znamy, akty, które powstały przed II wojną światową, to są, jak można przypuszczać, z dużą dozą prawdopodobieństwa autoakty Katarzyny Kobro. Także zresztą ta historia, o której pan dokładnie wspomniał, o tej uczennicy, która przychodzi i widzi nagą Katarzynę Kobro, która no pewnie właśnie rzeźbi z natury, rzeźbi swój akt. To no dobrze, jest a ona też była postacią, która była dziełem sztuki, prawda? Była zaplanowana, no coś takiego, może przesadzam. Mam na myśli jej bardzo dziwną, oryginalną urodę, podkreśloną przez zdumiewające, no dzisiaj to już by tak nie zdumiewały, ale wtedy zdumiewające stroje. Projektowane ponoć przez Strzemińskiego. Znamy kilka takich zdjęć, które się zachowało. Tych zdjęć Katarzyny Kobro w ogóle zachowało się mało, więc niewiele. Więc każdy jest na taką wagę złota. Natomiast te, w których ubrana jest w tą słynną czapeczkę, która przypomina czepek pływacki, czy w sukienkę, którą zaprojektował Strzemiński. Jest takie słynne zdjęcie Strzemińskiego przybosia i Katarzyny Kobro, na której no ja określałam ich, że oni wyglądają jak przybysze z obcej planety. Naprawdę, bo Kobro i Strzemiński się bardzo wyróżniają oryginalnym wyglądem. Tak, wiemy, że właśnie Kobro lubiła te eksperymenty modowe, że to było też właściwie taki rodzaj laboratorium, prawda? Zabawy, ale też testowania tych pomysłów. Poza tym tak naprawdę ona o tych strojach, ona i Strzemiński myśleli o nich bardzo serio. Znowu myśleli o nich jak o konstrukcji architektonicznej. Także tutaj to myślenie Katarzyny Kobro jest cały czas takie, no, bardzo dosadne wręcz. Czyli chodziło o uporządkowanie świata. Tak, i sztuka miała być wzajemnie, no, klucza, powiedzmy, do tych drzwi. Sposobem. Zamknięte. Tak, tak. Dobrze. Bardzo ciekawe. I jeszcze jest dużo do opowiedzenia. Przypominam, są z nami dzisiaj Katarzyna Swoboda, kuratorka Muzeum Sztuki w Łodzi, Małgorzata Czyńska, autorka biografii Katarzyny Kobro. Kobro, skok w przestrzeń. No i jest z nami w Łodzi, no przez telefon przez chwilę porozmawiamy, Marzena Bomanowska, witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dyrektor Muzeum Kinematografii, ale też autorka innej książki o Kobro, Siedem rozmów o Katarzynie Kobro. To jest zupełnie inna koncepcja niż ta, którą zaproponowała pani Małgorzata Czyńska, bo to jest tamta, ta książka jest próbą rekonstrukcji, a twoja książka to są jakby zdjęcia, prawda? Te rozmowy, zresztą tu też jest dużo zdjęć różnych, ale to są takie migawki, zdjęcia robione różnymi aparatami w dodatku jeszcze. Znaczy, różnie Kobro jest widziana w zależności od tego, kto o niej opowiada. Nie możemy o wszystkich tych zdjęciach i migawkach opowiedzieć, ale chciałbym cię prosić, żebyś opowiedziała o jednej, która może by ją charakteryzowała w twoim zdaniem najmocniej. Co to by była za opowieść? Bardzo cię proszę. To byłaby jednak taka trochę pęknięta, niespójna opowieść, bo z jednej strony lubię myśleć o Katarzynie Kobro jako o osobie, która zawsze idzie z głową podniesioną do góry, nawet jeżeli z przeciwnej strony wieje wiatr, ale biorąc pod uwagę te nieliczne zachowane zdjęcia Katarzyny Kobro, myślę jednak o kobiecie, która była tak wewnętrznie skulona. To na wielu fotografiach, na przykład na tej, kiedy Strzemiński odbiera Nagrodę Artystyczną Miasta Łodzi, widać, na innych też. Także myślę, że mimo całej odwagi kroczenia własną drogą, zarówno w życiu prywatnym, jak i w sztuce, życie, jego ciężary, mówiąc banalnie, spowodowały, że te niespożyte, wydawałoby się, siły jednak w pewnym momencie zaczęły się wyczerpywać i zaczęła być postrzegana jako osoba krucha, o czym niektórzy z moich rozmówców mówili. Najbardziej uderzyło mnie to, że po ponad 60 latach bardzo już sędziwy prawnik, który na początku swojej kariery był protokolantem podczas sprawy, którą Strzemiński wytoczył Kobro, bo chciał odebrać prawo rodzicielskie nad ich wspólną córką Niką Strzemińską. Po ponad 60 latach pan Ryszard Trudawy pamiętał, że to była taka drobniutka osoba, która musiała się bronić. Aha. Halo? Tak, tak. No, chyba stracić. Nie, w porządku, myślałem, że się rozłączyliśmy. Aha. No mów, proszę cię. Także ja ją tak widzę właśnie w takim troszkę rozdwojeniu, bo na pewno potrzeba było mieć bardzo dużo wewnętrznej siły, żeby jej odrzucić konwenanse drobnomieszczańskie i wejść na drogę takiej rewolucyjnej sztuki i porzucić swój kraj, wyjechać z ukochanym mężczyzną, bardzo poważnie potraktowanym przez wojnę, niepełnosprawnym, do obcego kraju, którego języka się nie znało. Myślę, że jednak życie spowodowało, że jej siły bardzo duże zostały w mocnym stopniu nadwyrężone i dlatego umarła przedwcześnie. Aha. Powiedz, bo chcę zapytać się o coś bardzo konkretnego, a to może będzie miało też konsekwencje jakieś większe. Szary zeszyt tak zwany. Słynny szary zeszyt, dobrze mówię, prawda? Tak, kolor szary. No właśnie, ten zeszyt ma siostrzeniec Kobro, który mieszka w Niemczech. I tak. Jakoś miałeś go w ręku, prawda? Tak, tak. To jest dosyć tajemnicza historia. Kiedy rozmawiałam z panią Zenobią Karnicką, która z żyjących osób jest najwybitniejszą specjalistką od twórczości Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, ona powiedziała mi, że nigdy tego zeszytu nie widziała, ale wie, że jest w posiadaniu Georga von Kobro. I ja do niego pojechałam. Pan Kobro mieszka pod Monachium. Jest w posiadaniu wszystkich bardzo nielicznych pamiątek, które najpierw miała Nika Strzemińska i przekazała je swojemu kuzynowi. Ten zeszyt to jest też bardzo skromniutka pamiątka, tak jak wszystkie te drobne przedmioty, które zachowały się przez dekady i przez wojny, rewolucje. To jest zwykły, pewnie osoby, które mają więcej niż 50 lat, pamiętają takie zeszyty. Najzwyklejszy szkolny zeszyt w kratkę. Zresztą wcale wbrew naszemu apetytowi nie jest w całości zapisany, tylko kilka kartek zostało zapisanych najpierw po rosyjsku, potem po polsku. I dla osób, które wiążą z tym nadzieję, że można tam znaleźć jakieś jeszcze rewolucyjne teksty Katarzyny Kobro na temat sztuki, pewnie byłby rozczarowaniem, bo ona sporządzała tam notatki natury osobistej, właśnie przygotowując się do rozpraw związanych z prawami rodzicielskimi i właśnie z tą bardzo przykrą sprawą, która poróżniła małżonków. I jeszcze listy. Tak, tak. Jeszcze jest listy sprawa do siostry. Listów. Jeszcze jest sprawa listów. Pan Georg von Kobro przyjeżdża do Łodzi, stara się przyjechać raz w roku na panichidę, która odbywa się w łódzkiej cerkwi. Ona jest jednocześnie i pamięci Katarzyny Kobro i Niki Strzemińskiej. I podczas jednego z takich przyjazdów były modlitwy nad ich wspólnym grobem na cmentarzu prawosławnym. On powiedział, że ma kilka listów. A kiedy do niego pojechałem pod Monachium, powiedział, że jest ich około 40 i że przygotowuje się do napisania własnej opowieści o rodzinie Kobro ze specjalnym uwzględnieniem, jak on mówi, cioci Kasi. Także byłoby niezmiernie ciekawie zobaczyć te listy. Tych listów niestety nie widziałam. Zeszyt przez parę chwil mogłam oglądać w jego obecności, ale listów niestety mi nie pokazał. No tak, ale przesłanie byłoby chyba takie, że nie wiem, pewnie się niewiele już dowiemy więcej o niej jako o sobie. Ja myślę, że zawsze jest nadzieja, że dowiemy się więcej. To jest właśnie to, co napędza wszystkich badaczy, wszystkich biografów. Bardzo mało wiemy na temat życia Katarzyny Kobro w okresie, kiedy mieszkała w Rosji, także okres jej studiów. Nawet nie wiemy dokładnie, u kogo studiowała. Wiemy kiedy, wiemy w jakich latach, natomiast nie wiadomo w jakich pracowniach, u których profesorów. Także cały czas trzeba liczyć na to, że w końcu komuś uda się dogrzebać w rosyjskich archiwach do być może tych informacji. No być może, tak. Ale mówi, że on był w archiwach rosyjskich i że znalazł tam również pewne niepublikowane dokumenty dotyczące nie tylko Katarzyny Kobro, ale także Strzemińskiego, także nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki, żeby rzeczywiście tę obiecaną pracę on napisał. Bardzo dziękuję. Marzena Bomanowska była z nami. Dziękuję bardzo. Autorka książki 7 rozmów o Katarzynie Kobro. To teraz powiedzmy o tym, skąd ona się wzięła w ogóle, ta Katarzyna Kobro. To jest jednak niezwykła historia, prawda? Panienka z dobrego domu. Z zamożnego, z takiego dostatniego. Z bardzo dobrego domu. Z bardzo dobrego domu. Tak jest. I wybucha rewolucja, ale ona nagle zaczyna uprawiać sztukę, no kompletnie zwariowaną sztukę awangardowo. Jak to się stało? No być może gdyby nie wybuch pierwszej wojny i gdyby nie rewolucja, to Katarzyna Kobro nie studiowałaby rzeźby, tylko tak jak chciał ojciec Mikołaj Kobro, który był takim bardzo akuratnym kupcem, studiowałaby stomatologię, ponieważ ojciec bardzo chciał, żeby córka miała fach. Porządny zawód. Tak, na szczęście Katarzyna miała matkę pianistkę, świetnie wykształconą, absolwentkę moskiewskiego konserwatorium i myślę, że to u niej znalazła zrozumienie dla swojej pasji artystycznej. No właśnie, na szczęście dla nas, a dla niej na nieszczęście jednak. Bo jednak to życie ją złamało, prawda? I właśnie większość z tych rzeczy przepadła. No gdyby nie ludzie, którzy potem się tym zajęli, rekonstruując chociażby jej rzeźby, no to pewnie byśmy o niej nie wiedzieli, albo bardzo niewiele. To jest taki pech awangardowej artystki. Szczególnie rzeźbiarki, bo powiedzmy sobie szczerze, to w czasach, kiedy Kobro już nawet mieszkała w Polsce, wystawiała, była związana z tymi wszystkimi grupami awangardy, jak Blok, Presence, potem AR, którą współtworzyła, i wystawiała, oczywiście wystawiała, to jednak wcale nie spotykała się ze zrozumieniem ze strony szerokiej publiczności. To, o czym pan wspomniał, czyli że jej rzeźby były mylone z meblami na przykład. Dla mnie takim świetnym przykładem na to niezrozumienie jest relacja Marii Dąbrowskiej, która w dziennikach zanotowała po wizycie na wystawie, na której wystawiane były rzeźby Katarzyny Kobro, że widziała tam metalowe figle kobry. A, no tak. Więc w momencie, kiedy pisarka, intelektualistka bywała w świecie, obeznana ze sztuką, prawda, to już nie był jakiś przypadkowy widz, pisze coś takiego, no to to pokazuje skalę tego niezrozumienia, z którym stykała się na co dzień Katarzyna Kobro. Witkacy, który zrobił jej portret, to właśnie zachował się taki przekaz, gdzie on mówi o wizycie dwóch pań, jedna z nich to Kobro, i właściwie zainteresowało ją to, że one posługują się laskami, a on kolekcjonował laski i dostał od nich te laski w prezencie, czy jakoś tak, prawda? Mm-hmm. I to jest największa artystka, no, rzeźbiarka XX wieku, największy rzeźbiarz XX wieku być może, jeden z kilkorga, prawda? Mm-hmm. No i taka relacja, no to też kogoś bardzo wybitnego, znaczy kompletne niezrozumienie. Ja myślę, że oni jednak też jednak znali swoją sztukę. Wiadomo, że sam Strzemiński na przykład malarstwa Witkacego nie uznawał. Tak. Uważał je za jakiś kompletny chaos i brak myśli. Natomiast to, co wiemy właśnie o tej znajomości Kobro i Witkacego, to to, że chyba się polubili i darzyli szacunkiem. Najlepszy przykład na to, że ten portret, który Witkacy wykonał Katarzynie Kobro, wisiał w jej mieszkaniu na Srebrzyńskiej. No tak, ale nie napisał. Była u mnie wspaniała artystka Katarzyna Kobro. To fascynujące, co zrobiła. Może tak naprawdę wcale nie znał jej rzeźb, prawda? Być może. To jest los, który dzieli wiele wybitnych artystek XX wieku. No właśnie, rzeźbiarka, pech, artystka. Tak. I jeszcze Rosjanka w Polsce. I kobieta, przede wszystkim kobieta. To jest jeszcze, podczas wojny, i to jest taki fakt, który warto sobie, ja też przy okazji książki Małgorzaty sobie to jeszcze dobitniej uświadomiłam. Podczas wojny, w momencie, w którym mąż Władysław Strzemiński jest niepełnosprawny i mają przenieść swoje dzieła, no dużo łatwiej było im zwinąć w rulon płótna Strzemińskiego, czy schować w teczkę rysunki, niż zabierać jej rzeźby, więc te rzeźby poniewierały się gdzieś po piwnicach i część z nich właśnie zaginęła w tej zawierusze wojennej. Powiedzmy o kolekcji Strzemińskiego, bo być może wiedza wielu naszych słuchaczy, i nic dziwnego, będzie się brała z filmu Wajdy. I tam nie jest powiedziane, jest tylko to, że w trakcie I wojny światowej odniósł te rany. Jak to było? Chociaż dwa zdania. Która z nas ma mówić, to dobrze, ja opowiem. To, co wiemy przede wszystkim z relacji Niki Strzemińskiej, bo tutaj w ogóle mówiąc o biografii Katarzyny Kobro, trzeba oddać właściwie hołd Nice Strzemińskiej, która... Córce, która przez całe lata walczyła o takie przywrócenie pamięci o matce. Strzemiński miał swoich wiernych studentów na SP. Oni o tę pamięć po nim i pamięć o jego dorobku zadbali bardzo sumiennie, bardzo skrupulatnie. Natomiast Katarzyna Kobro przez wiele lat była niemal kompletnie zapomniana. Także tutaj wspomnienia Niki Strzemińskiej są bardzo ważne. Oczywiście jako badacze wszyscy wiemy, że takie wspomnienia należy czytać krytycznie, weryfikować, i to oczywiście się dzieje. Natomiast większość tych relacji rodzinnych, które daje Nika Strzemińska w książce Sztuka, Miłość i Nienawiść, no są bezcenne dla nas, bo są bardzo często jedynym źródłem. Ona podaje, że Kobro i Strzemiński poznali się w 1915 roku w Moskwie, w szpitalu, gdzie leżał ranny Władysław. On był z wykształcenia wojskowym, właśnie wcale nie artystą. Tak, porucznik saperów. Nie był jeszcze wtedy. Tak. Jak Witkacy zresztą, on nie był saperem, ale też był porucznikiem Białej Gwardii. Tak, bardzo podobnie. I został okaleczony w czasie I wojny światowej. Nawet to się nie działo na froncie, w okopach daleko od frontu. W każdym razie miał miejsce fatalny wypadek, w którym Strzemiński stracił rękę, nogę i jak wiemy, również widzenie w jednym oku. To znaczy, że żołnierz pośliznął się, rzucił granat. W każdym razie tak, spowodował masakrę. Tak. Tak, także w momencie, kiedy właśnie Katarzyna Kobro odwiedzała rannych w szpitalu Prochorowa w Moskwie, to przybywał tam Władysław Strzemiński. No i tutaj dla mnie bardzo ciekawe jest to, co potwierdziła również pani Anna Wegner-Sumień, wspominając słowa swojego ojca, malarza Stefana Wegnera, że Strzemiński już po latach w Łodzi mówił Wegnerowi, że to dzięki młodej Katarzynie Kobro zajął się sztuką. Oczywiście wiemy, że on był świetnie wykształcony, znał kolekcję sztuki dawnej, która była w Petersburgu, potem w Moskwie poznał świetną kolekcję sztuki nowoczesnej Sztukina. Był zainteresowany sztuką, natomiast nie był wtedy wykształconym artystą, także oczywiście po tym fatalnym wypadku wiedział, że musi zupełnie przedefiniować swoje plany życiowe i no i tak to się stało, że... Znowu o nim rozmawiamy. Że znowu, taka, znowu twarda, on, prawda? A ona była jego wsparciem, woziła go na sankach, tak. Robiła się co mało, żeby się kobiety, nim zaopiekować. Prawda? To ona smarowała mu kromki masłem, także... Ale tutaj też ja przywołam słowa pani Zenobii Karnickiej, która podczas rozmowy o Katarzynie Kobro i Władysławie Strzemińskim bardzo przestrzegała mnie przed tym traktowaniem Katarzyny Kobro jako takiej opiekunki siostry miłosierdzia Władysława Strzemińskiego i dawała właśnie te słynne przykłady, jak potem postrzegali Strzemińskiego jego studenci, którzy właściwie widzieli jego, nie widzieli niesprawności fizycznej, widzieli tę jego sprawność. W filmie Wajdy mamy na początku taką scenę, kiedy Władysław Strzemiński, nie mogąc zejść z góry, po prostu kładzie się na trawie i turla w dół. Prawdziwa scena? Czy to wymyślił? Nika Strzemińska o tym pisała, także wspominali to studenci, także rzeczywiście takie wydarzenia miały miejsce. A proszę powiedzieć, bo w filmie też właściwie nie wiemy, nie dowiadujemy się, dlaczego oni się rozstali, dlaczego się nienawidzili, dlaczego walczyli o dziecko, prawa, odebranie praw rodzicielskich, nie wiemy tego. Tam chodziło o tę historię wojenną i o tę listę rosyjską tak zwaną, prawda? Ja myślę, że tak naprawdę to się nie dowiemy i możemy się jedynie domyślać, dlaczego nastąpił taki rozpad małżeństwa Strzemińskich, dlaczego ich związek, który przez wiele lat spajała pewnie miłość, a przede wszystkim, pasja. Tak mi się wydaje, pasja, no, pewno, sztuka, tak, prawda? To było pewno. Bardzo ważne, że ten taki, że to się wypaliło, więc tutaj pewnie to już dochodzą do głosu jakieś takie kompletnie ludzkie sprawy. Dlaczego tak się stało, do końca nie wiadomo. Natomiast badacze przez długie lata starali się wyjaśnić tą zagadkę. I wina była zrzucona na Katarzynę Kobro. I tutaj właśnie takim powodem, dla którego miałoby dojść do tego rozdźwięku u Strzemińskich, była lista rosyjska, którą oboje, i Kobro, i Strzemiński, podpisali w czasie II wojny światowej. W Łodzi istniała taka lista mniejszości narodowych, to nawet było trochę porównywane z Volkslistą i po wojnie zresztą tak traktowane. Zresztą trzeba powiedzieć, że w 1945 roku po wyzwoleniu Władysław Strzemiński od razu złożył podanie do prokuratury z prośbą o rehabilitację. Doskonale zdawał sobie sprawę, że dopóki nie uzyska takiej rehabilitacji, nie będzie mógł na przykład pracować, uczyć studentów. Poważne było to, że musiał podpisać również on, prawda, tę listę. Jako małżeństwo musieli podpisać ale oboje. Ja się tutaj jak do końca nie zgodzę, nie? Dlatego że rozmawiałam z profesorem Leszkiem Olejnikiem, specjalistą od Volkslisty przede wszystkim, ale pomagał mi też rozwikłać tą zagadkę listy rosyjskiej. No i jednak to nie było takie obowiązkowe, że współmałżonek musiał podpisać listę. Więc no, na przykład wystarczy wspomnieć małżeństwo państwa Krauze, malarz Krauze, zresztą, który pomagał ratować dorobek Strzemińskich podczas wojny. Podpisał Volkslistę, natomiast jego żona nie. Więc tutaj to podpisanie listy mniejszości narodowej też nie było takim obowiązkiem. Tak, żeby to jasno powiedzieć, to nie chodzi o Volkslistę, to chodzi o tę listę rosyjską. Tak, nie chodzi, była... Wyobraźmy sobie teraz człowieka, który nie ma ręki i nogi, prawda, i mają dziecko małe, więc to, no, to też było, chodziło o ratowanie. No oczywiście, że tak. Ja myślę, że w przypadku Katarzyny Kobro tutaj jeszcze bardzo ważne jest to, że ona tak naprawdę zawsze czuła się Rosjanką. Tak, ona była Rosjanką, no niewątpliwie. Natomiast... O tym należy pamiętać, że możemy ją teraz uznawać za artystkę polską, natomiast urodziła się i wykształciła, podobnie zresztą jak Strzemiński, wykształcił się w Moskwie. Tak, natomiast Strzemiński zawsze jednak uważał się za Polaka. I, no i on właśnie to podanie o rehabilitację złożył i rehabilitację uzyskał, natomiast Katarzynie Kobro nawet do głowy nie przyszło właśnie składanie takiego podania. No i niestety doczekała się procesu. I została 6 miesięcy, apelacja została skazana, ją w apelacji uniewinniona. Tak, ale to już był ten straszny okres w życiu Katarzyny Kobro, kiedy najpierw toczyła się sprawa o prawa do opieki nad dzieckiem ze Strzemińskim, a potem właśnie ta sprawa o odstępstwo od narodowości. No tak, jeszcze trzeba dodać, bo tu jest jeszcze bardzo ciekawy wątek pary artystów, prawda? To tak było, czy bywało. I chyba sztuka awangardowa też pokazuje takie przykłady. Rodczenko chyba i nie pamiętam, Popowa. Tak, no, było kilka takich par artystów i oni jako artyści wspierali się niesamowicie. Pisali razem teksty. Właściwie te ich działania twórcze były komplementarne, bo kompozycje architektoniczne Strzemińskiego i kompozycja przestrzeni, rzeźby Kobro, to właściwie jedno było rozwinięciem drugiego i tak dalej, i tak dalej. Wspólna myśl, prawda? Prawda? To jest niezwykłe. O tym jeszcze może byśmy jakoś powiedzieli więcej. Jak się jedno do drugiego ma? Znaczy ja bym na pewno widziała też jakąś osobność myśli Kobro, bo jak chcemy... Nie, ja nie mówię, że ona była zależna. Tak. Tylko i to było na śladownictwo. Jest to, nie, jest mniej więcej często tak to traktowano, bo Kobro niewątpliwie napisała nieco mniej, nie do końca życia właściwie nie perfekcyjnie władała językiem polskim, więc popełniła zaledwie kilka tekstów, które są fenomenalne absolutnie, są nieco mniej znane niż te fundamentalne teksty Strzemińskiego, ale w moim przekonaniu rozwijają te wątki, które we współpracy ze Strzemińskim nie zostały rozwinięte i tutaj możemy uznawać jakoś jej autonomiczny głos, bo należy pamiętać też, że ona w momencie, w którym przyjechała do Polski, nie znała polskiego, więc przez te parę lat była gdzieś tam nieco w cieniu również ze względów zawodowych, bo nie mogła na początku uczyć, podobnie jak Strzemiński. No właśnie, przepraszam, wejdę w słowo. Co to o niej mówi, prawda? Dziewczyna z bardzo dobrego domu, Rosjanko-Niemka, która przez zieloną granicę razem z mężem, który jest bardzo ciężko okaleczonym człowiekiem, znajdują się w Polsce. Potem zdaje się, że siedzą jeszcze kilka tygodni w areszcie, bo uważa się ich za szpiegów, sprawdzają ich tam ci nasi funkcjonariusze. Potem klepią biedę, wynajmując jakieś klitki w różnych miastach typu Szczekociny, z samym szacunkiem ogromnym, ale jednak najpierw to była Ryga i Moskwa, prawda? Nie mówi po polsku, chce uprawiać swoją sztukę, która jest kompletnie dziwna, no, absolutnie pionierska i wybuchowa, prawda? Co to jest za postać jakaś? Co to jest nieprawdopodobna moc w tej kobiecie, ale prawda? Ale proszę pamiętać jeszcze właśnie, żebyśmy nie mówili o Katarzynie Kobro, tylko jak o tej dziewczynie z dobrego domu, takiej właśnie zamożnej mieszczance, że ona przeżyła też rewolucję, przeżyła bolszewizm, właściwie pracowała w jakichś kolektywach studenckich, udzielała się właściwie. To był też taki okres, który bardzo mocno te dziewczyny pozwolił im na emancypację. To, co wiemy na przykład z relacji Niki Strzemińskiej, która z kolei właśnie przytacza opowieści matki, to, że Katarzyna Kobro zaraz na początku studiów wyprowadziła się z domu, nie mieszkała już z matką, nie mieszkała z siostrą. Także... I pisze list do matki i pisze coś tam, pisze, a potem na zatem wzięłam ślub, prawda? Tak, to już jest trochę później. No tak, trochę później. W Smoleńsku, ale rzeczywiście tak było. Ona bardzo dużo przeszła na pewno właśnie tą całą biedę okresu rewolucji, tak. Niemalże głód. Potem okres w Smoleńsku, kiedy pracowała właśnie na potrzeby frontu. To też jest niesamowity okres w dziejach rosyjskiej sztuki, kiedy artyści byli politycznie użyteczni, kiedy właściwie awangarda i polityka szły pod ramię. To się oczywiście szybko wypaliło. A ona była komunistką? Tak jak wielu jej współczesnych, znaczy, też wybitnych artystów? Była artystką lewicową, na pewno to możemy powiedzieć. Tak, należała nawet do takiego związku młodzieży, ja już nie pamiętam, jakiś taki właśnie też lewicowy związek młodzieży. No na pewno wszyscy ci artyści przynajmniej początkowo wierzyli w lepsze jutro, wierzyli, że tworzą, że ta sztuka, ich działanie ma sens. Mhm. Tak. Także to był jakiś zupełnie niesamowity i myślę, że dla nas teraz trudny do zrozumienia czas, kiedy tak dużo się działo, kiedy właściwie był niesamowity ferment w tej sztuce. Także ja myślę, że potem ten czas w Polsce to jest dla Katarzyny Kobro jakiś taki moment wręcz stagnacji, jakiegoś kroku wstecz. Ale też wydaje mi się, że oni mieli ogromną misję, żeby właśnie w Polsce promować sztukę nową. Przecierać nie chcieli jechać do Polski. Tak, chcieli pojechać do Paryża, więc Polska była tylko przystankiem. Podobnie zresztą jak Łódź, to wojna i jakby też otwartość Łodzi w 1931 roku na przyjęcie tego depozytu Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej. Warszawa nie chciała tej kolekcji. Tak. Kraków z kolei wydawał się obojgu strzemińskim taki zbyt mieszczański i zapyziały tak naprawdę. Ale jeszcze ciekawe jest to, bo pan wspomniał o tej prowincji, że Strzemieńscy, właśnie tu Szczekociny, Rzekowice, Brzeziny, Koluszki, wreszcie Łódź. Zresztą trzeba wspomnieć, że już te Koluszki podobno wydały się Katarzynie Kobro po latach właśnie w mniejszych miejscowościach niemal metropolią, ale że ich ta prowincja w ogóle nie ograniczała. Przecież oni korespondowali z artystami i z awangardą z całej Europy. Właśnie te sprawy kolekcji sztuki nowoczesnej latały na listach. I co? No i właśnie w tych Szczekocinach Katarzyna Kobro tworzy swoją najbardziej innowacyjną koncepcję rzeźby otwartej. Także to jest ciekawe, że to właśnie nie musiał być Paryż, to nie musiała być Moskwa. Dokładnie, ta międzynarodowość awangardy jakby nie zależała od takiego geograficznego miejsca, czy prowincjonalności miejsca, z którego się tworzy, ale właśnie zależało od tych kontaktów, które wtedy były ogromnie ożywione. I właśnie tym bardziej, jeszcze powrócę do tego wątku biograficznego, zdumiewa jakby ten zwrot Strzemińskiego po wojnie, który nagle bardzo uczepił się tej tożsamości takiej stricte narodowo-polskiej, bo przed wojną, nie zapominając oczywiście o tym, ale jednak szedł w ramię z artystami, którzy działali poza granicami państwowymi. Środowisko międzynarodowe, to tutaj właśnie przynależność państwowa, narodowa nie miała wielkiego znaczenia. Ale też jeszcze trzeba wspomnieć właśnie o tej awangardzie. Dlaczego ci artyści z całej Europy tak chętnie darowali swoje prace do kolekcji sztuki nowoczesnej? Z której powstało Muzeum Sztuki w Łodzi, tak upraszczając sprawę. Mhm. Tak, no bo to oni wtedy nie byli wystawiani w muzeach, to jeszcze nie był To była sztuka aktualna, to była sztuka eksperymentalna, która sporadycznie pojawiała Ale się. Ale jeszcze mam jedno pytanie, bo okazuje się, że Katarzyna Kobro, to bardziej niż Strzemiński, o wiele bardziej, jest źródłem inspiracji wielu artystów. I to czasami są bardzo dziwne inspiracje. No, to nie wiem, czy jej by się to podobało, czy nie, że akurat to idzie w tę stronę. Pewnie by jej się podobało, że jej sztuka stała się czymś takim zaczynem. Ale może jeszcze o tym chwilę byśmy porozmawiali na koniec. To jest niezwykłe, jak bardzo ona otwiera różne możliwości twórcze. Na pewno też tą inspiracją również dla takich działań, już powiem, kuratorskich, nie tylko artystycznych, są właśnie te luki w jej biografii. To, że to nie jest twórczość jak twórczość Strzemińskiego, przez którą trzeba się bardzo gęsto przedzierać, tylko jednak to są bardzo celne, konkretne uwagi w tekstach, które otwierają absolutnie oczy na inne funkcje też sztuki, które, nie wiem, mi gdzieś tam rezonują z debatami na temat sztuki politycznej, politycznego znaczenia sztuki nawet w latach 90. czy współcześnie. Jakby to są takie rozwiązania, które i w to wierzyła Katarzyna Kobro, nie są ani na usługach takiej czy innej opcji politycznej, ani też nie są, jak sama pisała, dekoracją na spatynowanych antykach w fabrykańskich domach, ale są tą formą eksperymentu, która ma nam uzmysłowić, jak może harmonijnie funkcjonować społeczeństwo, jakby człowiek jako jednostka większej społeczności, jak można sobie wyobrazić, i to jest oczywiście ogromnie utopijne, właśnie takie harmonijne współdziałanie i pewne wypełnianie potrzeb również biorąc pod uwagę ten kontekst społeczny, więc to jest to rozwiązanie środka, które nie niweluje jakiejś autonomii artystycznej czy wolności wypowiedzi, wolności artystycznej, ale też nie sprowadza sztuki do jakiejś użytkowości. Katarzyna Swoboda, Muzeum Sztuki w Łodzi. I jeszcze może pani słowo na koniec? Ja widzę, że i biografia słówko. Katarzyny Kobro i jej sztuka niesamowicie inspirują współczesnych artystów. I to właśnie jest bardzo ciekawe, że czerpiemy i z opowieści o życiu Katarzyny Kobro, z tych luk nawet, i z koncepcji jej sztuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Do biegu, gotowi! Rozpoczął się wielki wyścig z czasem. 40% rabaty, zniżki dla dzieci i dodatkowe korzyści czekają na Was tylko do 31 stycznia. Second Minute tylko w Rainbow. Sprawdź w swoim biurze podróży lub na rpl. Żegnamy reklamy.